إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إن من الناس ناسا، وحقيقة katika watu kuna watu mafatiha lilkhairi maghaliqa lisharri, hakika katika watu kuna ambao wao ni funguo za mambo ya kheri, yani kwa wao kuna funguo za mambo ya kheri, maghaliqa lisharri, na vile vile kwa wao kuna vifungo vya mambo ya shari. Hilo ni kundi moja. Alafu kwa upande wa pili, wa inna minan nasi nasam, na kwa hakika katika watu kuna watu mafatiha li sharri, kwa wao kuna funguo za shari, maghalika lil khairi, kwa wao kuna vifungo vya mambo ya kheri. Kwa hivyo kutoka na haya tulikuwa tumeyasikia toka mwanzo kwa ndugu yangu, na tuliyasikia saidi hapa punde. Tujitahidi na sisi kila mmoja ajue kama Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba katika watu kuna watu wao kwa wao ni funguo za mambo ya kheri, kwa wao kuna vifungo vya mambo ya shari. Kwa hivyo kila mmoja ajitahidi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala akae katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya kheri, akae katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya kheri na ifungue katika mambo ya kheri. Na kwa upande wa pili, kwa hakika katika watu kuna watu walifunguo vya mambo ya shari. Kwa hivyo jitahidi mtu naye mwenyewe anajijua mwanadamu alivyo, atarajai, yani atubie kwa katika kundi kama hilo, atubie kwa katika kundi kama hilo. Kwa nini? Kwa sababu mbele kuna maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amenilea mbele kwamba fatuba liman ja'ala Allahu mistaha lkhairi ala yadaihi, uzuri ulioje kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amejalia funguo za kheri kuwa ziko juu ya mikono yake yeye. Tunaomba Allah atuweke katika kundi hili. Na kwa upande mwingine akasema wailun, na adhabu kali liman ja'ala Allahu miftaha lisharri ala yadaihi, kwa yule ambaye Allah aliyokuwa amejalia, kwa yule ambaye Allah aliyokuwa amejalia funguo za mambo ya shari kuwa ziko katika mikono yake. Kwa hivyo kila mmoja atahadhari kwa maneno haya ambayo kwamba yaliyo kwenye kudundisha nyoyo, na ajue nani. Maana kuna watu wa kazi yao ni watu wa fitna tu, na kazi yao kufungua milango ambayo kwamba yaliyo ya fitna tu. Ujue namna ya kujiweka nao ni namna gani. Hilo moja. Namna ya pili, kwamba hii dini kama ilivyokuwa kazungumza mzungumzaji wa kwanza, haya si mambo ya shakhsia, si mambo ambayo kwamba yanahusiana katika mambo ya watu au mtu binafsi, kwamba labda tunadaiana au labda mtu anataka alipokwenda kuposa yeye na huyu kwenda kuposa au mfano mambo kama haya. Hii dini, hii dini kama ni dini, dini ndiyo ambayo kwamba ilikuwa inatangulizwa mbele. Kweli katika dini hii kuna uharamu wa Muislamu na mwenzi wake wakapitana zaidi ya siku tatu, ikawa salamu hakuna. Sheria dini hii imeweka siku tatu, kwa kuwa binadamu anaweza kuchukua nafasi yake, lakini tena isipite zaidi ya siku tatu, ikawa huyu anampita huyu na huyu anampita huyu. Lakini nimeahidi dakika kumi kufunga karatasi kusiathiri kama nitachukua dakika nyingi zaidi. Nataka kusema kauli ya Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ibn Uthaymeen rahimahullah ana maneno haya, anasema wakati anaikoti hadithi, yani anaizungumza hadithi iliyokuwa ya masala ya Kabi bin Malik, anasema walakin limaslahati diniya, lakini kwa maslaha ya kidini, anasema na lakini kwa maslaha ya kidini, mithlu, akataja mfano masuala haya ya kidini, an yakuna sababan li istiqamati almahjur, kama vile itakuwa huko kukatwa ikawa ta salamu hakuna, ni kwa ajili ya kuwekwa katika njia ya usawa yule aliyekuwa amehamwa. Na akatoa na mfano mambo mengine, anasema kwamba itakuwa ni hivyo, mtu anakatwa hata salamu hapana, kwa ajili ya kutiwa adabu, kwa ajili kama ni mji wa kurejea ili apate kurejea. Anasema la baasabi, itakuwa hapana ubaya kukatwa kwa jambo kama hilo, bal qad yakunu wajiba, kisha akasema bali itakuwa ni jambo ambalo kwa yawezekana likawa ni jambo ambalo kwamba liokuwa ni lazima mtu kukatwa kwa ajili ya maslaha ya kidini, kwa ajili ya maslaha ya kidini, wale inakuwa si makosa. Kisha mbele akaendelea kusema wa kad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajri Ka'b bin Malik, kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha kuhamwa Ka'b bin Malik wa sahibaihi pamoja na wenzake wawili, na haya yakafanywa kazi na yule aliyokuwa mpole na mwenye tabia nzuri kuliko watu wote, naye si mwingine isipokuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe alimpuuza Ka'b bin Malik, ikawata Ka'b mwenyewe kwa kusimulia anasema nilikuwa sioni hata kutikisika kwa mdomo wake kwa ajili ya kuitikia salamu yangu. Kafanya mwenyewe Rasul sallallahu alaihi wasallam limaslaha diniya, kwa ajili ya maslaha ya kidini. Na vile vile masahaba alimchukulia vile vile, kuna watu walikuwa na ujamaa naye Ka'b bin Malik radhiallahu anhu, na kuna watu ambao kwamba walikuwa karibu na yeye walimpuuza na akamkata, kumkata ambapo kwamba kulikokuwa moja kwa moja. Anafika kuuliza kwa nini hujui, au kwa nini mimi ninashuki na Allah na Mtume wa Allah? Mtu ananyamazia kimya. Mimi ninashuki na Allah na Mtume wa Allah, ananyamazia kimya. Mara tatu anamjibu Allahu a'lam, yani kwa jawabu ya mkato anambia Allah ndio anajua kwamba unashuki au unashuki, au kama una mapenzi kwa Allah au una mapenzi kwa ajili ya Allah. Jamani, chini tunazungumza kwamba kukatana limaslahati diniya ni amrun jaiz. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, bal qad yakunu wajiba, bal jambo hilo nawezekane kwa ni jambo lilokuwa na lazima huko kukatana kwenyewe. Kama mtu kama alipotangulia kusema nafsi yake akaichukue, na mfano mambo kama hayo, bali ni kukatana moja kwa moja kwa ajili ya dini. La, kama watu watakwenda kinyume na haya, watayapinga haya, Allah anasema katika Qur'an al-Karim maneno ambayo kwamba yaliyokuwa yanaashiria, yani maneno ambayo kwamba yaliyokuwa yanaonesha kwamba al-haqu baqun, kwamba haki itaendelea kubakia, wa haluha baquna, na watu wake watakuwa ni wenye kubakia. Anasema wa in tatawallaw, iwapo kama mtakengeuka, yani mtageuka mkaiacha haki, yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, Allah atabadilisha kwa kuleta watu wengine kisha hawatokuwa kama nyinyi. Fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, iwapo kama mtakengeuka, Allah atabadilisha kwa kuleta watu wengine. Nafasi ya Abu Zagar atamleta mwingine kuliko Segeda, nafasi ya kuonekana uhodari wake Abu Zagar, kuonekana uhodari wake Abu Rumaisa sasa, na uwezo wake ilikuwa siku yake haijafika, na wengine wengi ambao kwamba tulikuwa tunao. Kisha hao watakao kuja, Allah anaahidi kwa kusema thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatakuwa mfano wenu. Je, hizi ndio nasaha zangu mimi kwamba kukatana ni kidini, na tukatana ni halali, tena ni jambo lilokuwa limetekelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam.